सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी वडहंस सतगुर प्रसाद प्राव सचड़ा हार सालाहिया कार्य सब किश करण जोग सब किश करण जोग सातान रंड ना कबहु बैसई ना कदे होवे सोग ना कदे होवे सोग दिन रस भोग सातान महल समाणी जिन प्रयोजाता कर्म विदाता बोले अमृत बाणी गुणवंतिया गुण सार है अपने संत संभाल है ना कदे लगा विजोग सचड़ा फिर साला ही है सब किश कारण जोग सचड़ा साहिब शब्द पछाणियां आपे लए मिलाए सातान प्रिय कै रंग रत्ती विच हो आप गवाए विचहों आप गवाए फिर काल न खाए गुरमुख एको जाता कामण इच्छ पुन्नी अंतर पिन्नी मिलिया जग जीवन दाता शब्द रंग राते जोवन माते फिर कै अंक समाए सचड़ा साहिब शब्द पछाणिया आपे लए मिलाए जिनी आपना कंत पछाणिया हाउ तिन पूछो संता जाए छोड़ सेवा करे फिर सचड़ा मिले सहज सुभाए फिर सच्चा मिले आए साच कमाए साच शब्द तन राती कदे नारांड सदा सुहागण अंतर सहज समाधि तेर रहे पार पूरे वेख हदूरे रंग माने सहज सुभाए जिनी आपना कंत पछाणिया हौ तेन पूछौ संता जाए तिरहो विश्वनिया पी मिल है जे सतगुर लाग है साचे पाए सतगुर सदा दयाल है अवगुण शब्द जलाए अवगुण शब्द जलाए दूजा पाओ गवाए सच्चे हे सच राते सच्चा शब्द सदा सुख पाया हौ मैं गए पराते सदा सुख दाता नानक शब्द मिलाए प्रभु विश्वनिया पी मिलो है ये सतगुर लाग है साचे पाए फिर निर्माइल सदा सुख दाता नानक शब्द मिलाए बिरहो विश्वनिया पी मिलो है जे सतगुर लाग है साचे पाए वाहे गुरु जी की फतेह वडहंस महला तीजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद प्रभु सचड़ा हार सा लाही है कार्य सब किश करण जोग सा तान रंग ना कबहू बैसई ना कदे हुए सो।